жарты лёсу. Пятрусь верыў у свой лёс. Хто яго наманіў пра шчаслівую зорку, якая можа не згаснуць усё жыццё, невядома. Можа, бабуля, што яго выхоўвала, не зусім ладзіла з галавой, а мо якая шаптухава разбітка чаго напрыдумвала. Толькі Пятрусь быў перакананы ў поспеху кожнай справы, за якую браўся. А на людзей, што сцерагліся бядой, глядзеў як дзіця на вар'ята, ды яму сапраўды шанцавала, асабліва на грошы. І ў латарэю неаднаразова выйграваў, і ўсё нейкія старыя сваякі яму спадчыну пакідалі, а як заняўся кантрабандай справай, грошы пасыпаліся як спілыя сліўкі пасля ўдару аб ствол п'яной галавой. Ад таго, што Пятрусь вырабляў на мытні, іншыя аматары нелегальнага перавозу 40-градуснага тавару прыходзілі ў жах. Іх новы калега амаль не хаваў вясёлага зелля, прыкрые трохі якой старой кашуляй і перавязе ўсім на дзіва. Ні беларускі мытнік, ні польскі якраз там не правяраў, дзе гэта зараза ляжыць. І такія колькасці зараз перавозіў, што другі за месяц не рызыкнуў бы. Хлопцы яго папярэджвалі, каб не надта на лёс разлічваў, маўляў, сёння лёс здасць у рукі, а заўтра дасць у плечы, і той слухаць не хацеў. І да грашэй ставіўся, нібы яны на яго кішэні намагнічаныя. Куды ні шпурляні, ўсё адно вернуцца. Галоўнае, як казаў Пятрусь, іх у справу ўкласці. Грошы робяць грошы, і ўсё на тым. Ну дык не ўсё кату масленіца. Пазычыў Пятрусь камусьці амаль усё, што назбіраў. Спакусілі вялікія працэнты. А той чалавек рвануў некуды ў Канаду і адрас забыўся пакінуць. Няшчасны крэдытор спачатку знерваўся, але вера ў свой шчаслівы лёс пацягнула яго на чарговую авантуру. Нейкія брытагаловыя хлопцы прыбытковую справу прапанавалі. Прыгнаць з Нямеччыны шалёна дарагі джып. І грошы далі. І на машыну, і на заробак. Самі ехаць яны не маглі. Іх не тое, што на мытні, ў перабіральні арыштуюць, калі знаюць. Пятрусь прыкінуў, што толькі на гэтай справе пакрые нядаўнія страты і з радасцю пагадзіўся. Але калі на мытні сунуў руку ў кішэнь, дзе ляжалі грошы, каб праверыць, збялеў як мядзведзь, які жыве на паўночным полюсе. Грошаў не было. Першы раз у жыцці Пятрусь запанікаваў. Ён не ведаў, што рабіць. Адно было напэўна, брытагаловыя не даруюць. Пятрусь нервова перавярнуў усю машыну, думаў, можа, дзе грошы заваліліся. Некалькі разоў пераправерыў усе кішэні. Усё марна. Заставалася адно – падмануць неяк брытагаловых. Балазе яны стаялі за шлагбаумам і за ўсім назіралі. І план быў просты. Трэба было, каб мытнікі затрымалі Пятруся, а брытагаловыя гэта бачылі. Тады можна будзе хоць нейкі час выйграць, сказаўшы, што грошы сканфіскавала мытня. «Штосьці вы маю машыну неўважліва праверылі», – звярнуўся Пятрусь да мытніка. «А я кантрабанду перавожу. Вось пад гэтай курткай 10 бутэлек гарэлкі». «Жартаваць будзеш у морзе», і дазволіў Пятрусю ехаць далей. «Ды што гэта такое?» – кінуўся кантрабандыст да памежніка. «Хачу сам здаць кантрабанду, а мытня не дазваляе. І вы таксама, няўжо не бачыце, што ў мяне з пашпартам недобра?» «Ты што, вар'ят?» – вылупіўся памежнік. «Усё з тваім пашпартам у норме, я сам правяраў. Едь давай, не затрымлівай чаргу». Пятрусь не мог паверыць сваім вушам. Яго праганялі за мяжу. Але было яшчэ нешта. Сунуўшы руку, ён убачыў, што кудысьці прапаў пашпарт. У кішэні яго не было. Няшчасны добраахвотны здавальнік кантрабанды пасунуў руку глыбей і ўпершыню агледзеў, што кішэнь падзёрты, а там, за падкладкай пінжака, ляжалі і пашпарт, і грошы. Пятрусь сеў у машыну і зарагатаў, як гіена. Як жа ён мог так напалохацца, не паверыць свайму лёсу? Яго зорка працягвае яму свяціць. Ну, трэба хутчэй ехаць. «Не спяшайся», – раптам пачуў ён суровы голас начальніка змены мытнікаў. «Гэта ты той жартаўнік, што кантрабанду хоча здаць? Так, хлопцы, праверце яго яшчэ раз». На гэты раз хлопцы знайшлі ўсё. І гарэлку пад курткай, і цыгарэты ў дзверках, і грошы пад падкладкай. А праз месяц, па складзеным мытні пратаколу, лысы суддзя прызнаў факт спробы нелегальнага перавозу праз мяжу вялікай колькасці грошаў да іншых тавараў і пастанавіў усе іх сканфіскаваць на карысць дзяржавы, а таксама забраць машыну і даць няшчаснаму кантрабандысту вялікі штраф. Пятрусь выйшаў з зала суда, дыхаючы праз раз. Але на гэтым яго беды не скончыліся. На прыступках сядзелі брытагаловыя хлопцы. І па іх тварах было бачна, што ім усё адно, хто і колькі забраў у Пятруся грошы. І які суд гэта зрабіў, і якая мытня, нічога іх не цікавіла. Ім быў патрэбны іхны чып.